إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Okay, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi azza wa jall ci sunu dars tawfiq ci sun tere bobu di sharh al usul al thalatha wa al shaykh al allama salih al fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Mu melni sunu bindi yeso borom tere bi mi ngi ci don leral lo aju ci walu jaamu yalla ci firiko lu muy tekki ak woné forme jaamu yalla yi manam xaji jaamu yalla yi bu ko defé gannaaw lolu nak mu daldi tambalé tijji nak faslu bo xamanteni ni faslu bu bess la manam buntu bo xamanteni ni buntu bu bess la buntu bobu mu tuddé ko al islam wal iman wal ihsan wa dalil kulli l'islam l'iman l'ihsan l'islam moy jebalu l'iman moy ngam l'ihsan moy rafetal selal ak tektalu bu nek ci yoyé mu tuddu mune borom téré bi dané wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlu l'islam wal iman wal ihsan xétu jaamu yi nga xamné nak sunu borom dako diglé lu melni l'islam moy jebalu ak l'iman moy ngam ak l'ihsan moy rafetal munewa shaykh rahimahullah ta'ala awrada amthilatan li'ibadati min bab at-tamthil la min bab al-hasr muneli jitu moy xamal ni buntu bi borom tere bi limu tuddu ci yahu tere bi lim ci ay xetu jam muné dako tuddu ngir misal kesse da don joxe exemple waye nekul ne dako tuddu tudinu ne day teunk mbolem xetu jamu yalla yeb dede tuddul yeb amna yum tuddu amna yum bayyi kon dako tuddu en guise d'exemple waye nekul ne dako tuddu lil hasr ngir ne dakoy tuddu pour pegal la jamu yalla yeb mune li annaha akthar mimma dakara ndax mom kat manam jamu yalla bari no bari way go xamanteni lam ci tuddu mo gëna new la nga xamanteni moy jamu yalla mune wala yumkin isti'abaha fi risalatin mukhtasara mune ci téré bu gatt bi mune su sé dajalé mbolém xétu jaamu yalla yépp dédét menes na ci tuddu yenn yi en guise d'exemple jox la ay règle jox la ay teuf wayé nak bolé jaamu yalla yépp tuddal lako ci téré bu ndawé ni mune dédét lolu mën ta nek isti'ab bi mom mën ta nek mune lakin dhakara amthila wayé nak tuduna ay misal ay misal nangam misal nangam misal nangam misal nangam mango mune wali shaykh al islam ibn taymiyyah risalatun mustaqilla ismuha al ubudiyya tabhathu fi al ibada mune borom xam xam bu ñuy tuddé shaykh al islam ibn taymiyyah amna ci ben téré bo xamni mang ko tuddé al ubudiyya nga xamni téré bo xam da ko jaglé rek lu jëm ci walu jaamu yalla mune téré buy gëssu ci li nga xamni moy ak jaamu wa anwa'ul ibadati ak xetu njamu yi waye nak wa bayanu al inhirafat allati hasalat min as-sufiyya wa ghayrihim fil ibadati wa hiya risalatun qayyimatun yahtaju talibu al ilmi an yaqra'aha mune kadhalika mu leral ci yenn wacc yon yi nga xamanteni ni tabina ci ñan sufiyya yi man sufiyan kay gis nga ko ak ñeneen ci buntu bi nga xamanteni moy buntu jaamu yalla mune risala la téré la bo xamanteni ni téré bu baax bu jup xoc téré bu wer ndongo xam xam aajo wonako ci yeer téré bi jang ko mune qawluhu rahimahullah mithlu al islam wal iman wal ihsan mune hadhihi al anwa al thalatha a'dhamu anwa' al ibadat mune wax jëm wax ne lu melni l'islam l'iman ak ihsan ak l'ihsan mune ñetti bokku nañ ci xaj ak forme jaamu yàlla yi gën a rëy yi gën a mag. Gis nga ko. Mu ne wasa yaati sharxuha fi kalaami cheikh rahimahullah fi l'asli thaani. Seenug firi nag maanaam seenug faram fàcce dina dikk ci waxu borom téere bi ci ñaareelu cosaan bi. Ci ñaareelu cosaan bi incha allah. Mu ne wa dakaraha huna li annaha min anwaai l ibada. Mu ne kon buñ laajoon waaw kon ndéem moom dikkagu ci léegi ci ñaareelu xaaj bi la ciy dikk ñaareelu cosaan bi tax mu tudd ko léegi. Mu ne da koo tudd léegi ngir ne kat yooyee muy ñett yooyee te mooy lislaam liimaan ak lixsaan dañoo bokk ci xeetu jaamu yàlla yi. Mu ne fal islaamu bi arkaanihi l xamsa alshahadataani wa iqaami lsola wa itaai zaka wa sawmi ramadan wa xaji baytillahi alxaram hadihi kulluha ibadatun maliya wa badaniya wa kadalika aliman bi arkaanihi sitta wa huwa min acmaali alqulub aliman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyawmi alaakhir waliman bilqadari khayrihi wa sharrihi hadihi ibadatun qalbiya. Mu ne la nga xam ni mooy lislaam te ponkam ya nekk juróom moom lislaam juróomi ponk la te muy benn ñaari baatu seede yi ñaareel ba taxawal julli ñetteel ba joxe asaka ñeenteel ba woor weeri koor juróomeel ba aj néegu borom bi tabaraka wa taala. Mu ne yii yépp ay jaamu yàlla la yoo xam ni dafa séddalikoo ci jaamu yàllay alal ak jaamu yàllay jaam. Mu ne niki noonu li nga xam ni mooy liimaan te ponkam nekk juróom benn. L'islaam ponkam juróom la liimaan nag moom ponkam juróom benn la. Mu ne te yooyee bokk ci jëf yi nga xam ni mooy jëfi xol ngëm yàlla al imaanu billah muy gëm yàlla gëm malaaka yi gëm téere yi gëm yonant yi gëm bés bi mujj gëm dogal muy juróom benn ba ca neex ak ba ca naqar yi. Mu ne lii ay lan la ay jëf ay jaamu yàllay xol la. Gis nga ko xol bi mooy gëm. Gis nga ko xol bi mooy gëm gëm yàlla gëm malaaka yi gëm téere yi gëm yonant yi gëm bés bi mujj gëm dogal bu neex ak bu naqar yi. Waaye bàyyil xel ne fii góor gi dafa topp li nga xamante ni moom la borom xam-xam yi di faral di def maanaam baatu islaam ak baatu iman dafa bokk ci al kalimat allati ida ijtama'at tafarraqat wa ida tafarraqat ijtama'at. Loolu jàpp ko bu baax ndax nit mën na ne ah góor gi moom fii moom dafa jël jëf yi nga xamante ni mooy al imaanu billah mu yemale ko ci jëfi xol. Kon ndax loolu day tekki ni moom li mu bëgg a wax mooy ngëm ci xol rek lay yem. Gis nga ndax loolu yaakaar naa leeraloon nañ ko ci bind yi wees waxoon nañ ne ngëm lu ñuy wax la ci làmmiñ di ko jëfe ci cër yi waaye xol di ko fas. Mais fii borom téere bi boo xoolee ni waxee dane haza ibadatun qalbiya. Gis nga ko waxu wa min acmaali alqulub. Kon boo defu ndànk da nga naan kon dafa mel ni moom dafa xasra al iman ci xol bi kese maanaam dafa tënk iman ci xol kepp. Déedéet deful loolu. Lu tax deful loolu mooy sama la waxoon ndax lan dafa tudd lislaam tudd iman. Bu tuddee islaam tudd iman bu ci nekk da koy jox caractère bi nga xamante ni nii mooy gën a fës ci moom. Gis nga loolu loolu moo tax ñoom ñaar suñ dajee suñ tuddee islaam da ngay fekk jëfi bit yi day gën a feeñe ci islaam jëfi biir yi gën a feeñe ci iman. waye nak suñu len bolewul suñu len bolé nak suñu len bolewul nak buñ né l'islam rek iman day dugg ci bir islam day dugg ci bir suñu len béré buñ né l'iman islam day dugg ci bir iman day dugg ci bir lér na né lolu motax ulama yi ñene hadihi min al-kalimat allati idha ijtama'at tafarraqat wa idha tafarraqat ijtama'at bok dañoo bok ci baat yi nga xamni buñu dajé dañuy takaliko buñu takaliko way dañuy dajé buñu dajé dañuy takaliko buñu takaliko way dañuy dajé buñu dajé dañuy takaliko manam buñu dajé ku ci nek da ngay jël maana bi gëna dominer pour yow lool moy takaliko bi ñu né iman moy li islam moy li ñu jox islam waccu wayam jox iman waccu wayam bi gëna fess waye buñu takaliko wé dañuy dajé lool moy lan manam suñu leen takalé ku ci nek taxaway ba ngay taxaw da ngay jëlalé sa taxaway mo jëlalé sa waccu wayu mo gis nga da ngay wotalé sa mo buñ béré islam né kep kep kep bu boba islam day firi islam ak iman buñ béré iman kep kep kep bu boba iman day firi islam ak iman lolé mom la borom téré bi top bu ko défé comme ñu def ci sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu aafiya defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.